Florian Bufo, egunon. Egunon zuri. Gauk aurkeztuko diguzu garagardo edari berri bat, garagardo berri bat, kasu izendatu duzuena, Baiona txikiko prestatu batzuetan atxematen alko dena, jena idu bildu ziztela ostalarian artean, zer da zuzen kasu proiektu edo garagardo hori? Boan, duela hilabete zonbait bildu ginen, edo urte zonbait bildu ginen garrikin beraz, kolektibo baten montatzeko, elgarrekin piskat hitz egiteko eta australianen artean zerbait egiteko. Eta hor, laste batzuk, beldu gira eta irabaki dugu, beraz, proiektu kolektibo bat montatzea, auzoarena eta garagardo baten inguruan. Baiona txikian eta brazatzu dugu, beraz, kasu deitzen den garagardoa, La Superbe artisau garagardotegiko arekin. Justuki, nor bildu ziste zuzen proiektu hortan? Eginen amak bat ostatuta jatetzen eta azkenean ateratzen dugu beraz garagardo hori ama zazpi ostatuta jatetzen artean eta helburua izanen da beraz proiektu hori zabaltzea, baina txikian, eta harik eta ostatuta jatetxe askorekin biltzea. Zer da zuzen, justuki, helburua garagardo behi baten egitea, ez dira, ez da aski autu, ez da, no, ez gaitik egin duzu hori? Sortu da idei kolektibo batetik, eta helburua da osoa pixka bateratzea eta federatzea, eta ja, lurraldeko eta tokiko proiektu komun baten inguruan. Helburua da, beraz garagardo bat sortzea, hemengo presarekin, eta hori da ezan bezala, auzoa pixkat bateratzeko helburuarekin. Ezan duzu, amazazpi ostatutan proposatzuko dela, denbora mugatu batean edo regularki behitz ekoiztuko da garagardo hori? Afera, egin dugu lehen edizioa, hor, ezan bezala, Angeluko La Superbekin, helburua izanen da, beraz beste brazen delakoa ateratzea, sasoinaren aldetik, eta beste hornitzaile batzuekin. Ere, posible, izan daitezen beraz eskualegian, pagaldean, edo zarriaitik ez ere egoaldean, eta gustu desberdina ateratzen, hor, ateratugu pale ale delako bat, baina zarriaitik ez uda hontan beste txuri bat ateratzen, edo elduden neguan beste belz bat, hori da piskat helburua. Zenbat litro dituzuez, eta justut, ze gustu du garagardo horrek? Atera dira, 2000 litro atera dira, lehen edizio hortan, eta jamezala pale ale delakoa, garagardo askireski edaten da, ingotza da, eta alkola guti eguneko bost kakos bost, beraz, bara, aski publiko zabal batentzat egina izan da. Ejan duzu, La Superbe brazerian egina izan dela garagardo hori, hori importantea zen proiektu hortan? Bai, biztan dena, hori zen piskat gure oinarria, bai, hori zen, bai, zerbait biziki garrantzitsua, eta parantesi batez ere erraten dut, lan egin dugula hor Zuzulu elkartearekin gure logotipoa eta diseinu grafikoa egiteko, Baiona txikian kokatua baita, eta bai, helburua zen biztan dena hemengo garagardotegiko batekin lan egitea. Azken galdera erran duzu, helburua zela auzo bat pixkat elkartzea, giro bat, dinamika bat sortzea, jan nahi du, sentitzen duzuela eskas bat, edo zerbait huts bat, zilo bat? Bildu ginen, krisi sanitarioaren momentuan gauzak aldarrikatzeko, eta gure ostatu zaiatetxeak itxak izan zirelarik piskatori salatzeko. Kasu, ostalariak kisu kolektiboan. Hori da, gaur bertan, frogatzen dugu ere, gai girela biltzea gauzak positiboak atatzeko eta proiektu berri batzuk sortzeko. Eta hori da, lehen fase bada eta espero dugu historioa segituko dela.